Quran. Paralajidi. Poisi, dele paralajidi. Dele saatsu kerke da tuun sidina pa tabaddan de edi ubani. Da aki, gininu de khurakunu ki, di jamu ki, di libas kiri ki dele nuksan dedi. Pa sulu halal ki si yon pa haram gana shwa, tuli di kharabi kiri. Pa la ko haram kiri, تینجیر پہ نسل پہ دخلاو دکا گئے و حران گرے کے تو لگے خراب اس کی سنے لیکن دلتا پا تبدل ایدی اس دن مسافر یم زم چرتا کی یا چرتا دی رشد مالی و سوی روڑا ہے رار زمین خبر خوش اغدا اغدا مجبوری حرام کرے وا اما اخر لیا زبی گنانگار نہیں زبی گنانگار نہیں لیکن ما تا رائے پتہ نہیں ورحمت ربك خير رحمت ربك بهتر مما يجمعون دعنا في جمعك ولولا أنك كثيرين وكراهت تدي خبر كشبه دا طول مسلمانان الناس طول مسلمانان أمتا واحدة أمت واحدة في كفر باندي لهم متفق في طول في كفر لجعلنا خام خاما بقردول ونمان دا پار دا غشا یکفر بی الرحمن چی کافران کی گی پر رحمن ماننے یہ کافر و یہود و نسوارا و چینیان و روسیان و اندوان و لرا سقفن چتون من فدوتن اد فدود و سوزرون و معارضان اندر پائے حالی حاش پر ایمانی غیرون خیخیج کو ٹھیتا ولی بیوتی اند پارد کورنی دی ابواب اندروازی و سرورن تختون حالی حاش پائیمانی تکیون تکیل گئی و زخر فاد سرو دسرو ذرو دعوان والا ذرو ولی خدا نگردن ولی ان کل ذالک نیزا طول سرو سپین دا طول سرو سپین نگی لما الا متاع الحیات الدنیا مگر نفد حیات دنیا دا نفد حیات دنیا دا فدیخ و نفع اخلقانا جا القلب و اخذ المتاع و فر الى الجبل والآخرة فإن ربك أخيرا جنت من ذرفتا خير للمتقين دا بيتر دي متقيان لا چه متقيان دسنا دسروس فينونا چه متقيان دسنا دي دنيانا الله تعالى دي منجا تاسو بش ساتي خواه الله دي منجا بش ساتي جي خدا الله نسوال كم خدا دور راكي سمرا كفايت كيجي بس سمرا كافي كيجي دور راكي سيوانا سوکی داری نشن کولی سوکی داری یعنی نکلی خواد نا با حال فسئلہ جیسی فوشی دورا وارد اللہ تعالی نسی اللہ تعالی سمرا ملی دورا دورا اللہ تعالی با غلی رکی او بل نحن قسمنا بین ام عیشتها رضت مقرر دی وی تعلیمان لطال اللہ سملان رضت را دی پخکل تاس ندا غسته اغبل تاس ندا راول تاسو من دا زت نیم خبر تاسو تی نیم خبر اللہ دا لرزق کم دین را دی و کستاسو یقین خرابی جنو بیا تاسو تحکیم یہی خواد کلت ساتی نحن قسمنا بین ام معیشتها اللہ تقسیم کرنے فو تکلت شا اللہ تعالی تقسیم کرنے فو ابتلاع امتحان با پکرازی گو رکلہ کلے لوگا با امراضی تکلیف با امراضی اسی نشی توائی وی ملسو دا زمانی وائی خواد دا دو دنیا حال لکھا اللہ تعالیٰ دی منجا تاسو دا تج دنیا نا بچو ساتی اس دا تبلہ ہوا دا خو یو غارہ رکھنا اگا عبید اللہ حرار سے وئی جانی سے وئی نمر دس آنکی دنیا دو سو دارد عبید اللہ حرار سے وئی اگر دارد برائے دوست دارد کہ لری دوستانی دے پارے لری ہوشی لیکن لرین اسلام دے پارا دے دین دے پارا دے مسلمان دے پارے اولا رکھنا دین اسلام مسلمان دے پارے اولا رکھا دنیا دا دی دنیا تا خدا پاک دا سوس دین دی نفسی رزیم سے نرے دا خو خشے دے دا خو دا سری مورے کار دے خشری سر رائلل خکارو نبتے کئی بد سری سر رائلل بد سکارو نبتے کئی خواہ ان ترکا خیرن ورطا اللہ وی تو پریخوری ہوئی خیرن مال مال کا خیر وی تجیب آنے خطہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کسو کل بھی اسلام بول بالا شکنہ دور دولت ورکو اسلام بول بالا ایک نو خدا خدا دا دنیا چه تو خدا دا عقبا خوزان تو او ساتا دا تجنا چه اگه تجی کی ضروری پکی تجی پکی بیمانی پکی او نغی غصب پکی ظلمن وی سرقتن وی تول آغی نزان او ساتا اللہ تعالی دی منجا تاسو بچ کی خواب اللہ تعالی دی منجا تاسو بچ او ساتی دا آغی او منجا ای دا یو قرآن نیم یقین او ساتی ذکر کلام یا اللہ تعالی یو رز رزق راکی بل رز مرم که بل قرآن راکی چی دا قرآن راکی خیلی بس دا دنیا که جو رای ری رو خواه نستو لگو خواه ستا خود خرشی پت که و دیو رو بیو خواه لگا که لگا جو خواه دی که دی انسانیت نده روشن دی چی که دی انسانیت تی اللہ دی منجا تاسو که داوا چی اوس اللہ وی ندائی مزمت تی دنیا ذکر کرو او دالغون تنحن قسمنا بينهم معيشة هانا در دي قول لايات كي فترجمين نظروا كي خصوة ترتو كي نبيا لك كيس كي نبيا ويرشتيا من أصدق من الله قيلا كيف صادق للا الله نبا خبرك بس يا الله يدي زمان فاغي يقين باور دي كستا يقين كلت شي أخلي دي يقين كلت شي يقين نكلت شي فقرآن نلا بل سمعني بدي يقين كلت شي خان وصلى الله تعالى وي وسلانده په دې نه ښه وای خاله دنیا د ولانده مېلي لانده وای موږ لري دنیاي کار کسني نو د لاندو بیان کوي و من يعش عن ذكر الرحمن هغه څوک يعش عن ذكر الرحمن چې عارضي نشه د ذکر د رحمان نه عارضي نشه د ذکر د رحمان نه ښه عارضي عارضي نشه ته وایي یو اصلی رنده دلتا دو قیرت دی خواه دلتا دو قیرت دی که نا یو قیرت دا ومن یعشاره او بل یا ومن یعشوره پوشی دو قیرت دی ومن یعشو انو دا عارضی رنده ومن یعشا اغسل چه اصلی رنده اصلی رنده کافر دی عارضی رنده مسلمان دی عارضی من ستوائی کارون و ننکل جی کارون دی گپ دی خوبون دی چکر دی دیتا ازگار نی دیتا ازگار نی عوارض من کل جی دسن او ننکل جی عن ذکر الرحمن دی قرآن دی رحمان نا دی قرآن دی رحمان نا غلون دی ذکر نمرات قرآن دی خواه عن ذکر الرحمن دی قرآن دی رحمان نا غلون دی لا اله الا الله نرند نقيد له شيطانا مقرركم ذاغلرا شيطان شيطان ولا مقرركم انسي لا جني شيطان فهو دا شيطان له اغلر قوي مرجري دا شيطان لا مرجري نخا دا انسي وانهم لا انهم كذلك الجميع والتراجيتيه كذلك انسی و جنی دوالا دی نو انہم دا شیطان انسی یا جنی لیسدونہم خامخاما نکی دی ذرا منکی عن السبیل دا اغلارنا الموسلت الاللہ چو واصل کی دی اللہ تعالی تا پہ انسان رسی منکی مگا اغکار مکو اغیر منکی غلط تے اغیر دا خون منکی ادا ساده سره ده و یحسبونا ده گمان کئی انهم محتدون منگا لار مندن کیو منگا دیر خلار مندن کیو دا سی مرگره را تا ملاو شئی ده پیسی خرچ کئی سلمان مبوزی کلبون تا مبوزی جی چر کئی را یحسبونا انهم محتدون دا سی مرگر را تا ملاو شئی ده یو دیر سی سم سره ده دا لبا کئی کئی کئی حتی آدر دے پورے اذا جانا چھ وقت دا مرگ راشی اس وقت دا خلا ستکالی یا شرکالی دا سیوا خلی خلا شرکالی حتی اذا جانا چھ راشی ما سفا مرگ مرشی نقالو بوہ دے یالے تبینی کاش کی چھ رے پما بین زمان کی و بین کا پما بین ستا کی حغاشنا تبوئی بعد المشرقین بعد مشرقینو ده مشرقین و بعد وی او ده مغربین و بعد وی بعد ده مشرقین وی او ده لکه مشرق نه ده مغربا ده جنوب نه ده شمال کول چې زما ستا په منځ کې دومره بعد وي، لرې والی وي، لا تعلقی وي، لا دوستی وي. فبئس القرین انت، بد مرګری وي ته، ته خو ډېر ناکاره وي. تا خو زه د دین او دنیا نه پاک کړم، تا خو د دین او د دنیا نه اوباسلم. دا به ورته وایي خانه، دا د ناکاره شیطان انسی او جنی دا دواړه زمایر راجی کوي. ښه، دا یو شیطان انسی دی، بل شیطان جنی دی. نو دی ورته داسې وایي، نیالے تبینی کاشی جی پما بین زماؤ ستا کے مسافت پر دا مشرق او دا مغرب. فبیس القرین انتا، بد مرگریتا. ولین فاکم، ہرگز بنا فدر نکی تاس لرا. اللہ جانب نبورتا ہوئی خا الیوم نندر از ظلمتم فاوا، کجی تاس ظلمو کو، تاس ظلمو کو، فی العذاب انکم فی العذاب مشترکون، تاسو په عذاب کې شریک یی. زه په دې عذاب کې به شریک یی هلته کې. ان دا به ورته وویو ولي وی اے برادر دور باش از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. اے روره لرې اوسه د یار ناکاره نه، یار ناکاره دا بدتر دی د مار ناکاره نه. مار مار ناکاره دی، مار بد نقصان کو ندر از جان تو، مار بد نقصان در کستا بدن موچی چی. یار بد نقصان کو ند ایمان تو، ایار بدل نقصان دی ایمان در کی قدر نی ایمان ختمی. دا زدین ران بچو سا بزرگان ویلی دا خان خان دا بزرگان ویلی دی دی وجن اولیاء پا خبرو بانی عمل کول غالی. ان داورتو فبیس القریم ولن ينفعكم اليوم، هرگز و نفدر نکی تاسو دنن رضی از ظلم سن پاوا، که تاسو ظلم کو پا دنیا کی، انکم فی العذاب مشترکون، تاسو پا عذاب کی شرکی ای. اف انتا تسمی و سمع ایتا اولی رولشی، تا اولی غکوتا رولشی کوتا، او تا دل عمی یات ایدائیت کولشی غکوتا. دا کامت یولان دی دی دنیا کو گفت پرتا دا من اغشات کان فی دلال مبین، چیزی پا گمراہ ظاہر چی عناد کی. ان دا سی ناکار ایو دا روم تا دی دنیا خوا، حق تی پاتے کو، قرآن تی پاتے کو، علم تی پاتے کو، دین تی پاتے کو. فا اما نذهبن نبکا، اللہ تعالی رسول پاک چوئی کذب اطلالکم پتاوانی تابوزم زور. فإنا منهم منتقمون، نزو منهم لدينا منتقمون بدل غسطن كين بالعذاب لأجل العناد. نزو بدل زبر عبركم كتاتر يا أخيم يا فتابوزم، أو نريك يا أخيم تاتا في حياتك فجوان ستاكي. الذي أرى عذاب وعدناهم جزو عذاب ما وعدك لدي سرى، فإنا عليهم مقتدرون، فزق ديماني قادرهم فعذاب ديماني، لقادرهم دي فعذاب. رسول پاک تا اللہ تعالیٰ ہوئی کبا بچکی گی پسوانی، کبا بچکی گی منگ آتا تم دا سبق طالبان. فستمسک باللذی منگلے لگو باللذی پا قرآن اوحی ایلیک، کہ وحی کول شتاتا انکا علا صراط مستقیم، دیدر تپ صراط مستقیم ماندے، تپ صراط مستقیم منگلے پدی بانی سلکو لگو کبا بچکی گی پدی. فستمسک باللذی اوحی ایلیکا انکا علا صراط مستقیم، تب صراط مستقیم ماننے تو پدی ماننے بچی گی. دا یو سبق تشناسی کنا، دا پر ارگون کروونی رکو کم دے. انہو دا قرآن لذکر لکا، دا قرآن ذکر دے تالر پن دے، نصیت دے شرافت وایا، شرافت دے تالر والی قوم کا قوم سالر اذا عملو بھی چی عمل کی پڑی. وصوفا تسألون زرن جتاس نو سوال کونشی، واسأل سوالو کا شکایت دے من ارسلنا من قبل کا، سوالو کا امم من ارسلنا جو امتون آنا چی مالی گلی دی من قبل کا پخواستا من رسولنا دا رسولانو سوالو کا تنا دا رسولانو دا دی امتون سوالو کا دا رسولانو. اجعلنا من دون الرحمن ادر دولے ما سوا دا رحمن آلہتا آلہا یعبدون چلا رب عبادت کولشو. دی مخکنو امتنی نتا پوسطا چی بل الاش کرے بل خدا اشتے چاہے عبادت کولشو. دا پیغمبران مالی گلی جی سوالو کا، ولقد أفضل لفي قصد موسى عليه السلام ولقد أرسلنا موسى وقريبا لقلهم موسى عليه السلام فآياتنا إلى فرعون فرعون وملئي سرداران دارتا فقال نويف موسى عليه السلام فرعون إني رسول رب العالمين ذي رسول رب العالمين فلما جاء ملك أجراغ ليت بآياتنا فآياتنا تسعى وصرا إذا هم منها يضحكون ناداها إذا ناداهم دي فرعونيان من هذا غير نشانو آياتنا سرا يضحكون خاندل يسخرون توتي كولي وما نريهم من آيات ومن نقول ديت ديو آياتنا وما نريهم أو من نقول ما نقول ديت ديو آياتنا إلا هي أكبر من أختها مگر غب زيادة وداغ سابقنا أختها سابقة داغ مخكنين وبل سيوارات لا داغين وبل سيوارات لا داغين وبل سيوارات تداسي ونفاقه سم نسخة وأخذناهم من سلب العذاب فعذاب سرا لعلهم يرجعون دباري دي واپسي دو كفرنا دو شركنا وقالوا موسى عليه السلام تحين رأوا العذاب عذاب بيولي لكنا موسى عليه السلام تبرال وقالوا بيه يا أيها الساحر اي ساحرة موسى عليه السلام تبرال اي ساحرة ساحر پا دغ وقت يا ورطوي ساحرة تلوي نو پا سحر من لازا غلر كار يا ساحر استضاء ورطوي يا دا ساحر پا معنى العالم الكامل اي عالم كاملة ففند سحر كي اي عالم كاملة يا ايو الساحر ادعو لنا اوبلا من ربك رفل بما عهدا فسبب داري كي وادهي كي عندك پنستا تاثر وادهك من كشف العذاب عنا انا لموتدون خامخا منجل لار من دون كيو دا عذاب منجلر كدواو كا شنون عذاب در شنون بلارو ممو ايمان برارو اي مؤمنين بكا ایمان مرارو کو فلما کشفنا عنو مرکا چلر مکر دین العذاب عذاب اذا هم ین کسون ناگا ما تب اکرا غوادا غوادا ما تک لخال ایمان ای جانا رارا ونادا فرعون اوازک فرعون فی قومی پا پانکل جی قال ویو یا قوم اے قوم علیسنی ملک مصر اے نرمال را باشید مصر داد باشید مصر زمانه دا وهذه الانهار او دان ایرونا تجري جياري من تحت لاند من تحت حكومتي من تحت ربوبيتي لاند ربوبيت او حكومة زمانا افلا تبصرون اي تاس نويني زما عزمت زما عزت تاس نويني ام بل انا خير بل كذا بيتريم خير بيتريم من هذا الذي دي موسى عليه السلام الذي اغنى هو مهين جدي حقيل دي اسفق دي دس غصبی خوار دے عجز دے دس غصبی حکومت زمان مصر زمان نیرون بیلی خوراس تاک آر صدل مفمل آلیلی دس غصبی دا خوار ولا یکادو قریب نیرے یبین چی غالب چی پا مامانی پا خجت کی دیسا پا ما ضرور نیرے دس غصبی فلولا اول کیا اس اعتراض کے گرانان دفو دو دغا رومی گبولو تا پاروری دا طول آنده جی فلولا اول کیا لے اصورتم اونیشور کو دے اونیشور کو لدی موسیٰ علیہ السلام تا اصورتم اغکالی من ذہب اندسرونا او جامع او ملک یا راشی سرزن ملک نتخ دسرزر نشتے دے سکندر ورسخ نشتے دے یا راشی دسر ملک ملک بی راشی کنا اغد ورسے جرلی مقترنین معاونین و مصدقین برسالتهم چه غجر دید ده تصدیقی پر رسالت اللہ تعالیٰ وی فاستخف قومو فاستذل و تلبسا ذلیلی تو سپکی تو ذلیلی تو سپکی تو دوکائی تو قومو قوم خلپات و عروس متابداری تو لی قوم ده فرعون یہ نشتیاغی دیکھو لی سرین دی موسیٰ علیہ السلام سخصیلی انہوں کانو قوما فاسقین پا دے زنہوں دا قوم فاسقان خارج دے اسلام نا پخوا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام مومنان دیر تنکل اللہ وی فلما آسفونا ہر کلا چھ خفائکو مالرا آسفونا دینا بوائے هر کرا چې په غصه یې کړ او خفه یې کړ نبی زما موسی علیه السلام هارون علیه السلام انتقمنا منهم بدلنا واغس منهم لدينا پس سره فاغرقناهم غرق نکلی لر اجمعین تول ما یزی نمیان و خوراک نکل فجعلناهم اگرد ما دی لر سلفا سابقین مخی ومثلا او مثال للآخرین دا پارا دا رستنو عبرتا للآخرین عبرت لمن بعدهم سوارك ده فلننجينك ببدنك لتكون خلفة آيها آغايات ولما ضرب داوز بل سرد غلي ولما ضرب هل تشي بيان تشي ابن مريم مثلا بجت مثالنا إذا قومك ناغا قومستا منه داغين يسدون يدحكون ويعرضون عن قولك سنگا مثالنا ذكر شي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبعير انتم وما تعبدون حسب جهنم تاسو استاسو خدایان دا خشاب دا جهنم بای نو دای بای وح وح زمو خدایان کی عیسی علیہ السلام دے عزیر علیہ السلام دے حقا استای چی دو زفت دی منگوان سر پر سر چی خوشا لیو منگوان چی خوشا لیو دا اغا مثال دے ولما درب ابن مریم ارکا چی بیان تیشی ابن مریم مسئلہ دے جت مثالنا تو جت مثالنا اگر بیان کرشی انسو چلے شی اے جا جعلہو ابن زبعری وکان من قریش ان دا مثال اگر جدال رسول پاک سرکو ابن زبعری ابن زبعری جدہ مثال کو رسول پاک کرے کہ زمین خدا یان عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں وہ سر پسر کی خوشا لئیو ان اذا قومك ناغا قنستان من هداغي نسان يسد دنيا دحكون اخاني وقردي وقالوا ويلي آلهتنا اخدايان زمنگا خير بهتر دي ام هو زادا عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام قل غنطا استي دو زخط بين من خوزر خود خشالي ما دربوه نبين نبياني هو زيلر ملكا نمیانی دی مثال لر تعالی دی قول لر تعالی الا جدلا مگر جدال دا جدل کئی جدال لپارا بل هم قوم خشنون بل جدا قوم جدل کئی ان کے دے دا جدلہ ان قوم دے دی ارد ہے کہ جدل کئی اس اللہ تعالی دا غی عیسیٰ علیہ السلام حال ہوئی او پاگلان عیسیٰ علیہ السلام بدا دوزخ بھی نہیں ان ہوا نیدا عیسیٰ علیہ السلام الا عبد مگر بندرے انعمنا علی ما انعام کرے پا زبان دے ما انعام کرے پا زبان دے وجعلنا وگردول میں دل مثلا مثال علی قدرت اللہ وجوده بغیر عبد تو قدرت اللہ تعالی وانی وجود دے دے بیت لارا ومثلا مثال دے قدرت زمان لبنی اسرائیل پار دے بنی اسرائیل فاتخذوه الہا اگر ظالمان ورطا ابن اللہ ہوئی اللہ ورطا چاہوئی چاہوئی چاہوئی صالح و سلاسہ ہوئی دا دمر ظالمان ولو نشاہو کہ دمار راسے ولو جعلنا گردہ ولنو انہوں منکم بدلکم فبدل ستاسو ملائکتا ملائکی فی الارض پزمائکی خلفون خلیفہ و خلیفہ گانے بگئی نظمہ کی بپا ما خلیفہ گانے ملائکی رہو سے پاتے شوئی خدمہ کی تاسو اسی بنی دم بشر را دی خدمہ کی ملائکی اسی دنی ما با ملک میں رسول گا لے گا وَإِنَّهُ دَا نُزُلْدَ عِيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَعِلْمٌ دَا عِلَمْ لِدَجِلْدِ وَإِنَّهُ دَا نُزُلْدِ عِيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَتْلِ دَا دَجَالِ لَبَرَادِي لَعِلْمٌ لِسَّاعَتِ دَا دَلِلِ پَارَ دَا قِيَامَ دَا قِيَامَتِ دَا قِيَامَتْ دَلِلْ دَا دَا فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا تَشَكْمَكَ وَفَدِيكِ دَا بَرَادِي دَجَالِ وَوَجْنِي وَاتَّبِعُونِي تَابِيشَ زَمَا ذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دَا لَارَ بَرَابَرَ دَا ولا يسدنكم الشيطان وان ليتاسل الشيطان ام رسول پاک تو المؤمنان تو وان ليتاسل الشيطان بد توحيدنا او اجنتي عيسايت تابوزي انه لكم عدو مبين دا شيطان تاز پار دشمن ظاہر دے ستار دے عداوت تا ہو دا یہود انو یہودان نہیں دا نبی ولا رسول تم نبی ولا رسول اللہ تعالیٰ وَيُّ وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بْنَ مِلْ عَرْكَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَمُعْجِزُوا سَرَى حضرت چرار عیسیٰ علیہ السلام پر معجزو سرا قال نوی قد جیتکم عیسیٰ علیہ السلام نے فتح سر راغلیم تاسر بالحکمت پر نبوت سرا مالا اللہ شریعت نبوت را کر رکھا ولیبینا اش بیان کم لکم تاسر بعض اللذی بعض یاغسیزنا تختلفون فی کے تاسر اختلاف کوئی پاگے چاہیے فتق اللہ یریجی دا اللہ تعالیٰ نواتیعونی تاجدار سے زمان اللہ نو یریجی زمان تاجدار سے ذکا ان اللہ و ربی دا اللہ رب زمان دے و ربکم رب ستاسو دے فعبدو توحید قبول کی دا اللہ حاضر صراط مستقیم دا توحید لار برابر دا توحید لار برابر فاختلف الاحزاب نمختلف احزاب دا نسواراو من بین اند مازین خل کی چا اللہ وی چا ابن اللہ وی چا صالح و صلاحہ وی آنو فویل للذین عذاب دے پار دا کسانو ظلمو چا ظالمان دی ظلمو ظالمان دی من عذاب یوم علیم دے سختے دا غرد لوینا دے سختے عذاب دے سختے دا غرد علیم درناکنا دا سے دست سخت رضا روان دا وارو کی تین چیز وقت دیا هل ينظرون الله ويد انتظار نكي الا الساعه ما غير قيامت ان تاتي يوم تراش ليت ذا قيامت بغته ناصاقا قيامت بناصاق راجي هم لا يشعرون ادي بني بويت مامن او بيتيان داري شي امن سبي او اتيان سبي الاخلاء دوستان دو دنيا في المعصيه في جناسرا الاخلاء دوستان دو دنيا تو گناہ تو گناہ بانے دوستانی الاخلاء دوست ہوئی کنا دوستان دو دنیا تو گناہ یوم ایزن قدرت دا قیامت کے بعض ان بعد دینے لے بعض ان دا پارد بعض عدو ان دشمنان بے اللہ المتقون مگر نمتقیان متقیان اغب دوستانی متقیان و دوستانی دلتا ہوں و التکیون او گناہ بانے کی تک مرگر سیاسی اغوا دشمنانی التا فقال لهم وی یا عبادی اموی اللہ تعالی متقیانتا با اللہ قیامت کی سووی نا تقوی سراسی نا جسو کی تیسا نا لیونی نی جسو تقوی کی نا متقیانتا با اللہ وی یا عبادی یا بنی جان زمان لا خوف علیکم جیسے لے خوب پتا سبانی الیوم انرزی ولا انتم تحزنون انویتاک غمجن اس پرواہ مستوکا ساتھی پتا سمانے اس خوف و غم نشتے لے الذین دام عباد دا اللہ کسانی آمنی کی ایمان راوڑے بے آیاتنا پایاتن زمامانی وکانو مسلمین عوید اتابدار اتابدار دا اللہ تعالی بلیات کرالی الذین آمنو وکانو یتقون یہ ایمان راوڑے تقوی کے ان کی دیتا بوئی ادخل الجنت یقال داخل سی جنت تا انتم تاسو و ازواجكم اخذ تاسو تحبرون تسرون تاسو بخش علي ذي جنت تخش علي بي مزوك بي نش جنت تلر شدا خلق لي خلق دي يطاف عليهم طواف بكي عليهم پر ايمان بسحاف فا كاسو سرا داس كاسي بي كنا نا كاسا بي من ذهب اند ذهبنا دسروس تي نكاسي بي خا دسروس تي نكاسي بي او دا جنت پا سرو سپینو کی سکی گی اگر کی اوبخ کاری دنیا سپینو سرو کی اوبنخ کاری گی شربت پاکی نخ کاری گی اگر کی بخ کاری لکی فاغن پا کاسو سر من زہب نزہبنا و اقواب جلاسون اقواب اگر تو ایسی یو خلی گی جب ورتوی سراحی ورتوی جلاس ورتوی اقواب اگر ایسی یو خلی گی بطک ورتوی وفی او پدی وفی او پدی جنت کی ما تشتریه الانفسو آغا شیوی چی خواهش چی نفسو نددئی یہ دی نفسو نخواهش چی انا اغوی پکی و تلزز الاعین سروال دسترگو تلزز الاعین سروال دسترگو سروال دسترگو بیو اغیی چی و جوایتا سروال دسترگو و انتون چی خالدون اتاسو پدیتی امیشئی تاسو با امیشئی پدیتی دیاوتل نشتے ناجورا چی دل سرسحس تکلیف نشتے تلک الجنت واللہ تعالی ویدا جنت اللتی اغا دا باونا اللتی اغا باونا لی اورستموا چه پر میراث ورکو نشی دی لرا دا پر میراث ورکو نشی بما کنتم تعملون پا آغا چه تاسو عمل کرده لکم تاغل رسیا پر ایک فاشت میری دی کثیرت اندی من آتا کلون داغی نبتا سخرائی خرائی داغی نمو میری اما نا پچی نیشتے دی سمرا میری چه خرائی نو خرائی من آتا کلون داغی نو ان المجرمین تخیر مجرمان مجرمان کافران مجرم ستوئی کافر گنانگا ان المجرمین مجرمان کافران فی عذاب جہنم دے پا عذاب جہنم جہنم کی خالدون امیشہ بی لا یفتر عنہم نبیشی اسانو لے عنہم دے دینہم فی مبلسی دے پدی کی نوم ولا ما زیادے نرے کل پدی بانے اللہ وی ما پدی زیادے نرے کل دو زخت نراسل کل ولكن كانوا هم الظالمون لكن هو دي ظالمان پا كفر سرا حق پا تو كفر كو ونادوا آواز لوكي دا كافران پا دوزخ كي يا مالكو يا مالكا مالك دا جهنم افسر مشر افسر چيف افستاب چه ده كنا اغا مالك لي مره ونادوا آواز لوكي يا مالكو يا مالكا ليقضي علينا ربك سوالك لربنا چی فیصلو کی پا منگ مانی رفتا بالموت پا مرسرا مرسرا قال او بوئیو تسلویخ قال پس فاغ جواب ورکی ولخا قال بعد 40 سنتا انکم ما کسون تاسب دائمون دائم یہی پا عذاب کی بیا مرد نشتے تاسب دقا کی لقد جئناكم بتيسر ما راتل كروتاس بالحق بالقرآن الحق بقرآن حق سرا تاس سما قرآن ويلو تامن لو ولكن أكثركم لكن أكثر تاسن الحق نقار القرآن حقا كارهون بدجون كيئي تاس بدجون أم أبرموا بل كتاس ومحكم كأمرا أغا أمرا كيت فل فأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم كي أم بل أبرموا محكم بك أمرا كيداً في نبي صلى الله عليه وسلم فإنا مبرمون زمحكم كون كين تدبير بل في هلاكهم فهلاك ديك أم يحسبون ديك مان كي أننا لا نسمع جزا ناورم الله ويدي داو مان كي جزا نيم خبر ناورم سرهم راز دي ونجواهم قط مشورة دي ما تأخص معلوم دي بلا ورسلنا بلا او سرد آئين ما تمعلوم دي تو یہ شاید پہ گردوں ورسولنا ملائکی زمال لدین دیسا خیق تبون لکل کئی ومع ذالک رسولنا یق تبون قل والتوائی انکان للرحمن ولد کچھ روی رحمن لر ولد انو رسول پاک وی قل والتوائی رسول پاک وی کچھ روی رپارد رحمن ولد فانا اول العابدین زبا اول بخدمت گاران نوم ما با اول خدمت کو سمرد ما قبل سلا خلاصا سبحان رب السماوات والارض پاکی رب دا اسمانون و رب دزمکو لرا رب العرش تی رب دا عرش تی عما یسیفون دا آنا تی دی بیانوی دا ولد او دا شریک و غیرنا اللہ پاک تی فذرهم تخیر دی پرید دی فذرهم پرید دی خودو چی داخلی گی ویلعبو اللہ بکی پرید دی چی داخلی گی اللہ بکی انو يخوج جداخلي ويلعب ألبك حتى يلاق حتى كيف ملاقشي نسسرا يومهم الذي رجد ليسر الذي أغرز يوعدون ليسر وعد كونشي ليسر وعد كونشي هو الذي دا الله غزات في السماء إلهم شفا أسمان كي متصرف دي قدرت بركات أسمان لي بركات توركن دي فأسمان كي تصرف دي وفي الأرض إراهم الہ او پزمگر کی متصرف دے تصرف پزمگر کی دے اگورا پا اسمان کی دے اگورا اسمان لے سورا برکت ورکڑے دے زمکی لے سورا برکت ورکڑے دے متصرفی کی گی نخان اب آدم علیہ السلام نے لگیا دی پر کی زمین دارت ہے انو دا سی برکت ورکڑے دے والا وفی الارض الان وہو الحکیم العلیم دا اللہ تعالی حکیم دے پاری اسی اس کی علیم دے پاری اسی اس باندے تبارک اللہ برکت دہند دے اللہ تعالی اسمان برکت دزنکی برکت دے قرآن برکت تو گورا پہ جو کی برکت تو گورا دی مرغولے کم برکت ورکے تبارک اللہ برکت دہند دے اللہ تعالی برکت دہند دے اللہ تعالی الذي اغذات له ملك السماوات دي الله تعالى پر بشهد اسمان و دزمك وما بين وما رجب بمين ذنيك دي جويات وعنده علم الساعة ونزد الله تعالى علم دي قيامت دي قيامت علم الله تعالى دي رأي المتصة قيامت وكليه لأنت لذل أمت ربتها بس داعش علامي والتوين والعلم لقيام لقيامت الله تعالى وإليه ترجعون دي الله تعالى تبتع صراج ليشي فاستمرنا ولا يملك الذين مالكان نبيا وخدايان أو كسان يدعونهم في بليدا كافران من دون ما سوى الله تعالى الشفاعة هذا شفاعة لأحد يوطن لرا ساستون خدايان أغي يوطن لشفاعة بشكول إلا من بعد إلا من شهد بالحق مگر آغا چالب شفاعت کے چی شہید بالحق چی اغی شہیدی کلیف حق ماننی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلبا عملا ویلی اغلب شفاعت کی دی اغلب شفاعت شتبے او کدبا کی دینی دے ہچا شفاعت کافر دپار نشتخا دے کافر دپار شفاعت نشتبیا وهم يلعب من شهد بالحق آغا چاہتا شایدی کری پا حق ماندی وهم يعلمون آغا تصدیق کئیو قلوب آنی امانی تش پخلی شایدی نید يعلمون تصدیق تشقا پخلی و قلوب دوار بانی علم آغل شا آغل با نغکی گی دا شفاعت ولئن سالتهم خامخات تسوالی که لدینا من خلقهم شا پیدا کری دا عابد و معبود تاسو شا پیدا کری دنیا شا پیدا کری دا لیکولن اللہ خامخابو دی اللہ فأنا يوفكم تم طرف تقردو لشد حقنا تم طرف تغي الله فإذا كريد الأرص عبادة دا الله نتوي توحيد دا الله نمني وقينه وعنده علم الصعاب عن عطف دخا لا عطف دفكم لا يبان دي وعنده علم الصاعة وعلم قينه ونيذا الله تعالى علم دا قيامت وعلم قينه أو علم دا قول دا رسول فاك دي وعلم ده قول ده رسول پاک ده نو کی ده را دی طالبانو اب قول را دی خواه ده لغت دی کی دو وی اب قولو وی لکه مو وی نور را وقت وزیر وی میر را وقت نور و میر که سورا فرق ده ده لغتون دی کی دو را دی اب قولو را دی وعنده فنیز اللہ تعالی علم مصنع و علم قینه او علم ده قین ده رسول پاک ده وہ قسمیہ قسم دی پہ قول دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندی رسول پاک دا قول کردے دا قول شو دا قول شو مقولہ دا قول چرتا دا یا رب اے ربا انہا اولائی قومن پتہی سے دا اہل مکہ قوم دے دا اہل مکہ قوم دے لا یومنون چی مان نرالی نوو قسم یا قسم جواب واری جواب بے رو بہرا یا رب انہا اولائی قوم دا قوم دا جواب دا قسم او کی نہیں قول مقولہ واری مقولہ سے دا قوم لا یومنون دا قوم نے تیمان نرہ دی دا مقولہ شو دا جملہ کی مجیسے جوڑے دا جملہ کی مقولہ امرالا اقول امرالے او قسم او جواب دا قسم مراد اتا تو پیفوه نشو وقینه قسمه پا قول دا رسول پاک اقول دا رسول پاک دا قول دا رسول پاک دیخا یا رب دا مقوله شو یا رب انہا اولائی قوم اے رو دا لما که قوم دی دا مقوله شو لا یومنون چی ایمان نرادی دا جواب دا قسم شخا فاصفح اعراضك تعوش لدينا عنهم لدينا تعوش لدي كافرنا وقل سلام او اي سلام نمتاركي والسلام او اي سلام نمتاركي فسوف يعلمون ذر جديد بوئشي فاصفح تعوش فسوف يعلمون ذر جديد بوئشي بسورة الزخرف كي الله تعالى بسرو دستين بيانو كي سرو دستين بس مخافة كي زخرف پس مخافة كي زخرف القول غرورا دا پلکی دن خبری دی یا سورہ دی پلک پلک دے یا چی گودائی شی نا جوڑی شی یا ایک شیط کی نی زخرف از قول غروض آئے وقت زکی ہوئی خواہ حدیث زخرف زکی ہوئی خواہ دا پلکی دین چی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دخان دا مکی دے خواہ دا سورہ دخان مکی دے دی سے رجل ربط تے انہا اولا قوم اللہ یبنین دا قوم دے ایمان نراری کم دے ایمان نراری پا سبانی پا قرآن باندی لا قوم دے چی ایمان نراری پا قرآن باندی حب بسم اللہ نازل شوید پس سورت زخرفنا حب بسم اللہ الذی نزل کتابا فی لیلت مبارکت الرحمن بجعله نجما نجما الرحیم علی المؤمنین بقبوله حامیم اللہ علم دے پا مرات قل سرد دینا یا اقسم باسم الحکیم والمتین قسم میری پا نیم دا حکیم او دا متین یعنی قسم میری پا ذات پل ماندے والکتاب المبین او قسم میری پا کتاب مبین مانے چا قرآن شریف دے جواب دا قسم سراو باسا انکا لمن المرسلین دا جواب دا قسم شو دا قسم والکتاب المبین قسم شو قسم میری پا کتاب مبین مانے استشاعت پیش کئی انک لمن المرسلین جواب دا قسم محذوف راو باسا جواب دا قسم محذوف انا انزلنا اللہ و ایمان حضر کرے دی کتاب مبین لرا فی لیلت مبارکت پشپ مبارکہ کی پشپ مبارکہ کی من حضر کرے دی انا کننا منذرین پتیسر زیم منذرین دی رون کو نبی پدی باندی پدی باندی زد یا رون کو نیمو فی لیلت مبارکت فشپ مبارکہ کی فی آپریشپ کی یفرق جدا کی گی کل امر ہر یو امر حکیم محکم یو محکم امر محکم کنا یو مبرم دے یو محکم دے نو دا یو معلق تقدیر دو قسم دے یو تقدیر معلق دے یو تقدیر مبرم دے نو دی کی جدا کی گی ہر امر حکیم محکم چگا مبرم بھی ویشوی امرن فرقا تو جدا کول سر پدیش پکی من عندنا جانب زمنا انا کننا مرسلین اللہ وی زیند لیگن کن لکا مرسلین لکا بالقرآن زیند لیگن کن تعالی رف قرآن باندی دا قرآن ما تاتا نازل کو رحمتا من ربک حضر رحمت جانب دربنا انہو هو السمیع العلیم دا اللہ تعالی سمیع دا قوال بے علیم دا قافعال باندے دا امانا شوا انہا انزلناو فی لیلت مبارکت دی لیل مبارکہ کی خلق سودا دا سو کوئی دا لیل مبارکہ دا نو دا لیل مبارکہ دا رمضان دا او سوکو دال المبارکہ دا شعبان دا شعبان پین لسمہ دا شعبان دا ال تکرادی انا انزلنا فی لیلۃ القدر ما نازل کرے پا لیلۃ القدر کی او دلتو انا انزلنا فی لیلۃ المبارکت ما نازل کرے پا لیلہ مبارکہ کی انیانس کی دا غراب ہے فرق اس بس جل کے اس بس دیتا گوری کہ نازل سے لیلۃ القدر کی بالکل انا انزلنا فی لیلۃ القدر ما نازل کے پہ لیلۃ القدر کی نازل شہر جیسے زمان او انا انزلنا فی لیلۃ مبارکت دا شپ مبارکہ فی لسم دا شعبان دا فی لسم دا شعبان من ترجمہ شروع کو دا فی لسم دا شعبان تا لیلۃ مبارکہ ہوئی تھا یہ تا لیلۃ الصقر ہوئی لیتا تو مبارک ورطا ہوئی رجی دیر دمون ہے دا لیلۃ المبارکہ کی فی لسم دا شعبان ماندی دیو کال دیو کال بیا دا دق اشتے پوری حکمون دا اللہ دا جانب نرازیز مکی تا حکمون رالل مثل کاغذون رالل مکی تا بیا دا دق اشتے پوری دیتا لیلہ مبارک ذکر ہوئی پی لسم اشتبان خلق ذکر روجی نیسی و ذکرون نیسی فکرون نیسی چه خدا پاکا دا دا سشپگا دا لیلت مبارکہ فديش فكي حكم وشي تسكى القرآن كتبي حكم وشي نبيزل سرده آغا او ده رمضان في ليلة القدر كي ليلة القدر فتح اسم لغي كنا السوء ليلة القدر فتح لغي لغي كنا نمشو إليك نبيزل سرده آغا ده شعبان شي دي بلا اصدا دي بلا لا تفتح ده إنا انزلنا في ليلة القدر ليلة القدر كي من عزلته حكم بتيلة سوان شعبان شو او نازلة فليلة القدر كشو دا حكم في دنيا ترازي سنگ رازي خانا ليو كال حكم رازي فدغش فباني لي امور عظام با شئيب بجيگي با شئيب ختميگي دا سريب امريگي دا كار بكيگي لول امور عظام طول سرد والونا فدغش فباني دنيا ترازي دیتا بجٹ دے کو جون کی پیش کئی کنا جون کی دو ملکی نو بجٹ پیش کئی گی مکی او دا اللہ تعالی پا دا قشفہ باندی دا بجٹ دا کال دنیا ترا لی گی دا دنیا تا دا کال راو لی گی خان دا سا پاکستان ہے جو دری دل بیجی گرانے یا دری دل ارغانے پوشی پاکستان کے پو وزل کال کشمار ہے انو فیطول بگرانے گی چرتا ارغان نشو اللہ بس یہ حکم کی جدا کار بکی گی نکی گی اگر انقلاب را دی اگر جنگ را دی جگڑ را دی مرگ را دی خوشحالی را دی غم را دی سر را دی دا ٹول برا دی او دا را دی دنیا تا سنگ را دی چا دا را دی بیوان استاس نکوی ملین و کار ندے نا اولیاء و کار دے عبدالعزیز دباغ پی ابریس پی ابریس کی وی دا را دی و غار حرا کی دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راشی روحی شکر رسول اللہ راشی ملک آر حکم دکال غانی اگر ویز اخپل دی مجلس کیوں تیسی ویز اخپل شنی دا کیب ود مانین دی دی دا کرا ویز اخپل دی مجلس کیوں راری رسول پاک پر ورکی رسول پاکی دی دنیا غوث تا ورکی غوث قطبان تا ورکی دی وطنین بی اخپل زان لدے عبدات ہوتا اوتاد ہوتا ڈاکٹر لیور کی بدل یو گھنٹہ کی بدل تو صحابہ مردان پر اور رسی یو گھنٹہ کی ایمانی وقت نہیں لے گی کہ دا کال با پدی طریقہ کی دی منگو گی دا دا نظام دا پاکستان ہو یا دا غیر دا برنا نظام دے ہوشی دا دا غیر ادریس کی بھی دیز روڑے دیکھا نو اغوی دا پسیم ہاں اولیاء ورطا حاضری گی روحی شکل سرا چی جنجی بھی اگئی والی دا اگئی سو رہی اچی مری بھی دا اگئی سو رہی دا اگئی فرق کھا دا اگئی فرق ہوئے لگے ابریس کی ابریس دا بدیش پابانی نازلی گی دا سے اللہ تعالیٰ سے رب دا اسمانون رب دزم کرے ان کنتم موقنین کے اتاسی یقین تو ان کی لا الہ الا اجشت معبود موجود او اللہ او غیظ اللہ تعالیٰ نے یحیق جنگی کل کی موقع رب ساسو دے رب دطلاران استاسو اولینو دے شکایت بلکہ دے پشک کیلی یل عبور شوکی کے انتظار کوا ستا یوم آغرز تتات سماو چرا بشی اسمان بدخان مومین پلوگی کارا سرا دیبانی بزدا سے لوگ راولم چا اسمان بہت پلوگی کاری گی دلوگینا یغش الناس بطئی وقلق هذا عذاب علیم دا عذاب در ناکتے نوائی و رب نکشف عنا اے رب لرکز من دا عذاب انا مومنون منگ ایمان راولن کیو اللہ بورتوی انا لهم الذکرہ چرتے دیل روس نسیت وقد جاء عمر غلو دیت رسول مبین رسول بیان ان کے غین اومن لے ثم تولو عنہ بی اوگر غید داغنا یا اوگر غید داغنا اگر پیغمبرنا وقالو بی وطارتا مجنون معلم چاور تخروج بھی سریا چانے از دکھری دی مجنون تارتا لیوانے دے کلمے گئی لیوانے دے انا اللہ وی ذکر کاشف العذاب قلیلا لرکو ان کے اندہ عذاب زمانا قلیلا زمانا لگا انکم عائدون تاثب بیا معاج شی بیا بارامیان شی یومنا تشل بچت الكبرا فارد کسی زنیولکم پنیوللو یسرا انا منتقمون زبدل غرستن کے من عمد دینا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَ أُمَّا امْتِلَارَ وَاسْتِوَازْمِ اخِمِ قَلُوْ فَخْوَادَ دَيْنَا وَفِرْعُونَ بَانْدِي وَقَوَجَاهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ رَاغَلِ وَغَتَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُعَزَّدْ فَسُلَا أَنْ أَدُّوْتِ أَدَاكِ وَأُلِيْغَ إِلَيَّ مَاسِرَ عِبَادَ اللَّهِ بَنْجِ زتاس رسول امین اختارم والله تعالی علوم تو پا اللہ تعالی مانی موسیٰ علیہ السلام و تویز راغل انطاعت پر حجت دلیل واضح سرا کار دلیل سرا فرعون وی ویوار که من بجت برابر تو انو اینی عصو وی موسیٰ علیہ السلام اینی عصو دو پناوان پر اخفل ترا پر افتاوانی انتر جمون چت من پر جم کے سنسار کے فیلم تو منیو کتاس ایمان ران اللہ فاتذلو آنو فاتذلو انو منگا پریدئی فلم یترکو دی نپری خودل موسیٰ علیہ السلام میں اس بھی ستنگو فدعا ربهن دو دعائی اکر رفل تسوالی اکر ناو لا قوم مجرمی دا کسان خطو مجرمان دی اکر من تنگی اللہ تعالیٰ و طریقہ استاس اس بندی تنگی فاسر بی عبادی روان سے پر بندگانو بانی لین اندش پی پشکا چی انکم متبعون تاسو بتاوی شی بعد الفجر پس تسبانا مجھے لار شی دروازی مبندو وترک البحر رحوا کو پرید در دریاب کلاو منفردن دریاب توائے میں سے راجع کر انہم جندن دائیو لکھ کر گوٹے دے مغرقون تی غرقون بشی پا دی دریاب کی وکم ترکون دیو دے پری خود من جنات اندہ غباغنونا وعیون چنونا وزروع اند پسنونا ومقام اندہ غزائون کریم خستا ونعمت اد نعمت نکانو کیا فاکین جی ہوا غی ناعمین وكانوا في آفاق فاكهين لذة غسطين كي كذلك من غير تسريق من غير تغيير أورثنا آفا مراسر وركدا مصر قوما آخرين قوم بلتج بني إسرائيل أجزانة ورك فرعون في مرداج سرد شار أفعالك فوج وصراسم رچو فما بكت عليهم السماء ونجر الفائمان أهل أسمان والارض اهل عربی وما كانوا منذرين انو اغی مهلت کرشی للتوبت دپار التوبی ولقد نجینا بنی اسرائیل ما نجات ورک بنی اسرائیل دا عذاب مهین سپکنا چیغا من فرعون چی فرعون دا عذاب سپک چیغا دا فرعون دا سپر آبا سخ سخ تنگو انو كان عالیا پتیزر ہو دے عالی من المسرفین دا مسرفاننا متکبر ولقد احترناهم فتيزر غرق فما دي بني اسرائيل لا على علم دوجد علم زمان لكثرة الانبياء منهم على العالمين فمخلوقات ماني وآتيناهم من الآيات وركما دي تداغ آياتون دلائلنا ما فيه بلاء مبين آغا شفائك حجة واضح دي إن شكايت إن هؤلاء فتيزر دا أهل مكة ليقولون وأي لا كافران دمكي إن هي نردا جن زمنگا إلا موتة الأولى مگر مرد زمنگا أولى بل داغا مرشو بس ختم شو وما نحن من منشرين أنجوه من دبیا پیدا کیلون کی فاتو دلیلو دلیل داو فاتو بی آبائنا تراتلو کا پپلاران زمنگ بانی إن كنتم صادقين كيتر صادقاننا فسيطة داوا جبلار مراولا نزتا تداو زد اپلار دفیم چا کنا دا مرد میں بچ کا دا کور دولت امریکی تے بول دے پلار دے مرد نہ بچ کا کہ تو از پلار اسی خوب بچ کا نہ دا اللہ خدا ما نہ دے پلار دے بچ کی یا دا پلار بچ کی تو دولت سرا تو ہر وطن کی چیز خوب بچ کا دا دلیل دے کنا کہ تو از من پلار جان دے کہ مو دا پلار دے بچ کا دا فاتو بی آبائنا ان کنتم من الصالحین وی اللہ تعالی اهم خیر ایدی بیتر دی ام قوم تبعین یا قوم تبع تبع دا قوم دا تبع دا بہتر دے دا قوم دا تبع سوکو اسحد بن ملکی کرو و کنیتو ابو کرم و فی نبوتی خلاف پا نبوت تدے کی خلافو و ایدہ ینسب الانسوار اپ دیتا نسبت کی نسوارا آمن بن نبی دی ایمان لارو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے قبل ولادتی ہی بی 900 سنت خواہ جا فی مواہب الرحمن یو خطی نکلے رسول پاک تا عدید صبا رسول پاک ودا کور پا مدینہ کی داغست رکھا وما فمن یلقاہ فبلغہ سلامی اخیری شعر دالے فمن یلقاہ فبلغہ سلامی سوچی رسول پاک سر ملاقی کے زمانا سلامی ورطور سیئے داہی صبا اغستے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے داغ کور دا ابو ایوب انصاری لا کور چھو داتا غصو پا فاغ زمان چتلل نہ دتے یو بوی معلوم شو بدل تا نہ کو حدیث ہو دو سب وی راضی نو من تے کتابوں نو معلوم ہے کہ دل تبا واسی پیغمبر ہجرت کئی نو کور ولا واغ است بیا کہ خلق و سیدل رسول پاک تاخیر کی ملاو شو انمو یریم ما خلقهم طبا والذین من قبل آکل اہلکناهم انہم کانو مجرمین ہندئی مجرمان پا ما بین دا اسمان او دزمکی کی دزمکی آسمان پا میانس کی مجرمان مانی نی پیدا کرو اسمان نازمک وما بین او ما آجب مجرمین کی لاعبین برو آبس فضل وما خلقنا وما مانی نی پیدا کرو دازمک آسمان الا بالحق الا بالحکمت الحق ولیکن اکثرم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئیگی ان یوم الفصل پتہ در رز فیصلی میقاتم تاریخ لیل اجمعین تول یوم پاغرس کی لا یغنی مولا لربنکی یو دوست عن مولا دبل دوستنا شیعا یو شیع من العذاب ولا من شرون نوزدی مدد مدد کر کولشی الا من مگر آرسوک رحم اللہ شی رحمو کی اللہ تعالی انہو هو العزیز الرحیم دا اللہ تعالی عزیز انتقام دے ودل غسطن کے دے وعزیز رحیم دے ان شجرت الزقوم بتیزر تفیف اغوون دے زقوم تعام الاسیم دا تعام دے گنانگاران ونے گنانگاران بدا زقوم کی خواہ کل محل پشان دے خیر دے تیلو دا سنگت تیلو دے خیر دے تیلو پیدا خطا تیل دے شرشم نیو یغلی فی البتون جوش بوئی پا گیٹو کے گیٹا کے بے خلال کئی غلی الحمیم پشان دا غلی الحمیم پشان دا جوش دے حمیم گرم ہو بو دا او بدی جوشی خور خور کی کئی دا سی دقی شان نہیں دا گیر اچھی بیچی واشی دا خلار بشورو کی خبوہ ورطبوئی اونی سی دلرا فاعتلوہو بودی دلرا الا سوائی الجحیم یند جہنم تا لینا جہنم یند سبودا لیکن اللہ سردارو کا ندی اسنا منلو سم سبو بیا واروی کو قراسی پور دا سر دن من عذاب حمیم دا عذاب دا گرم ہو بونا دا وی لامبوی لامبوی نا دے بس کی ناسی کہ دور گرمی نی ایا غسلین نسلین نی دور گرمی نی وخلو نوازی نمالک تو اللہ وی خلو الوازا کا پزور باندی تو جی خلو الوازا کی لکا کشور بی لہیم بل غیر آغلی نی کشور بی لہیم زب اسکا تاخو اسکا انکا انتا العزیز الكریم پتیسر تخو ضرور اکریم پخفل علاقہ کی معزز سرے وی تو دیر لوی معزز سرے وی ضرور وی اسو سکا انہا آزا پتیسر دا عذاب ما کنتم بھی تم ترون اغا عذاب جتاسو شک کو پدے کے دا شک پہ خدا عذاب دا تاسو شک کو من شک کا فقد جک کا التو جک وہی ان المتقین پتیزر متقیان بشارت فی مقام آمینین پا مقام با امن کی بئی دا خوفنا نیرنا دا تکلیفنا اغسرے دا تی بدل لے چی جنتو نبی و عیونین اچھنی بئی یلبسونا اغسول بشریت من سندسن دا غسندس ریخم نرمنا و استبرقن او غس ریخم متقابلین مقامق بیو بلتنافی کذالک بذالک ینعمون و دیسر بوربانی نعامات کی خواہ کذالک ینعمون اے بذالک ینعمون و زوجناهم اجوربکم لیل ربی حولم قرحول سرعین چی غشی غشی سترگی لیل شطر مرغ دا اگر امرا یدعون بنی بفیا پا دی جنت کی بکل فاکیت ان پاری میوی آمینین پا امن سرا دخلاسی دونا ہر میوی با اخلاسی گی بنا خانا لا یذوقون فیها نبس کدی فیها پدی جنت کی الموت مرض نشت ختم شمر علال بے کی الا الموت تل اولا مگر غاول لے بس دقا مرض رہتی مرشو بیا مرض نشت ووقاهم عذاب الجحیم او بچ بکلی لرد عذاب جاننا فضلا من رب ازلو فضل جانب دربنا لا تو فضل دا اللہ تعالی فرقا ذالک والفوض العظیم دا بریلو لے فإنما یسرنا پتی سر آسان کرنے دے قرآن لرا بلسانکا پجب استافرا لعلهم يتذکرون بطار لیچ دی نسیت والی فإن لم يتذکرون کلی نسیت ناخلی نفرتقب انتظار کوا انہم مرتقبون دی انتظار کون کی دی اخر کی اس بات رسالت کو مسئلے سلور والا پکرا را دن نکوی توحید اور رسالت تقویب بشارت نمہ کی صورت تقا حاصل راوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعاو کی تا